Loro Korinto bab loro. Poro sedulur, aku nggawe putusan ora nilii kowe kuwi, awit aku mau ndadekke sedine atimu. Kaya donge aku teko sing dhisik kae. Awit nek aku sampe nggawe sedimu, aku dhewe ya melu sedih. Apa ya eneng sing bakal bisa nglipur aku nek kowe padha sedih? Mulane poro sedulur, tinimbang aku teko nang nggonmu, aku luwih nulis layang wae. Nang layang kuwi aku wis ndunung-dunungke bab perkara-perkara sing kudu mbok tata. Dadine nek aku teko nang nggonmu, kuwi bisa nggawe bungae atiku tenan. Ora ndadekke sedhiku terus. Lan aku ya percaya nek kuwi padha ngatekke marang tembung-tembungku kuwi supaya aku bisa bunga. Nek aku bunga, kuwi kabeh mesti ya melu bunga. Poro sedulur, padha ngerti ya nek ora kepenak nggonku nulis layang kuwi. Nanging karo ati sing susah lan sedih. Aku ora kuat ngempet loku. Aku belas ora duwe gagasan marake kue sedih. Ora. Nanging aku malah kepingin dunungke sepiro gedene katresnanku marang kue. Sulur sing gawe recok kuwi sakjane ora ndadekke susah aku. Nanging sing susah malah kue kabeh. Senajan ora kebacut banget. Wujude dekne ya wis mbok garap bebarengan. Lan wujude ya wis cukup. Saiki sedulur kuwi di ngapura wae. Lan diangkat meneh supaya aja sampe semplak atine. Mulane aku nyuwun tenan marang kowe kabeh para sedulur. Diketokke nek kowe tresno tenan marang dekne. Lan aku ya percaya nek kowe bakal nuruti karepku. Awit aku nulis layang sing dhisik kuwi, uga jalaran aku kepingin ngerti kowe padha nuruti tembung-tembungku apa ora. Wujude kabeh omongku ya mbok lakoni. Poro sedulur, nek kowe ngapura sedulur kuwi, ngerti ya nek aku uga melu ngapura dekne. Aku pancen ngapura sedulur kuwi. Najan salahe dekne ora tak gawe sebab lan Kristus dhewe. Woro nek aku ngapura sedulur kuwi ing lahir lan batin. Awit aku nuju apa sing becik kanggo kowe kabeh. Dadine setan ora bisa nemu dalan kanggo ngrusak awake dhewe. Awet-awet dhewe ngerti akale dekne kepriye. Poro sedulur, donge aku teko nang kutha Troyas arep gelarke kabar kabungane Kristus. Gusti yang gaweke dalan aku. Wujude ya wong pirang-pirang padha seneng ngrungokke. Nanging ing atiku rasane meksa ora kepenak. Awet aku durung kepedhok karo sedulur Titus sing kudu nggawa kabar saka nggonmu. Mulane aku ya ora suwi nang kutha Troyas kono. Aku terus pamitan arep nang bawah Macedonia. Poro sedulur, aku matur kesuwun marang Gusti Allah, awit nengendi wae dekne nuntun aku. Lan jalaran songko pitulungane Gusti Allah, wong-wong bisa ngerti nek aku, sing maune mung suwe, saiki dadi peladene Kristus. Saiki nengendi wae sing tak parani, aku bisa ngelarke kabar kabungane Kristus lan songko pitulungane Gusti Allah, wong pirang-pirang poto gelem nompo kabar kabungan iki. Eling-eling kaya lengo wangi sing ngabar kae. Kanggo Gusti Allah aku ya kaya ambune lengo wangi kae. Tegese Gusti Allah seneng tenan enggonku ngelarke kabar kabungane Kristus. Aku ngelarke kabar kabungan iki ora namung marang wong-wong sing podo nompo keselamatan, nanging uga marang wong-wong sing nompo kerusakan. Kanggo wong-wong sing bakal nompo kerusakan kabar kabungan iki kaya ambune batange wong mati, nanging kanggo wong-wong sing nompo keselamatan malah kaya ambune lengo wangi. Apa eneng sing kuat ngerjani penggawean iki? Poro sedulur, aku ora kaya liyane sing padha ngelarke pituture Gusti kanggo golek bati, ora beda kaya bakul sing ngiderke dagangane kae, ora. Nanging awake dhewe iki dadi peladene Kristus. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah dhewe sing merintah awake dhewe. Dekne nyawang awake dhewe lan dekne ngerti nek awake dhewe nyambut gawe karo ati sing resik.